Ködös hideg reggel volt, a szél egy őszi dalban szólt. Néztem, ahogyan öltöztél, és éreztem, hogy baj lesz még, és te elmentél. Nem fáj, ma már így van jól, de téged látlak mindenhol. Sose tűnik el az a kép, hogy az ajtóban még rám néztél. Mindig bennem is szól az a száj, csak a száj. Ez a dal, amiértünk száll. Gyere újra és bújj hozzám, ahogy régen. Várom már, hogy így legyen. E tánc nekünk mindig jár. Tudod, a szívem is mindig vár. Them.